rękawiczkami. To najlepsza droga, aby dobrze się przygotować do tak ważnej imprezy. Mówi nasza zawodniczka. Ostatni w tym roku Wielki Szlem rozpoczyna się 25 sierpnia. Do drugiej rundy eliminacji tego turnieju awansowała Paula Kania. Z Chicago Jan Pachlowski. Pierwsze spotkanie w walce o piłkarski Superpuchar Hiszpanii zakończyło się remisem. Real Madrid zremisował z Atletico Madrid 1-1. Bramki padły dopiero w końcówce meczu. W 81 minucie prowadzenie dla królewskich wywalczył nowy nabytek James Rodriguez, ale remis 7 minut później ratował Raul Garcia. Rewanż odbędzie się w piątek na stadionie Atletico. Za nami też pierwsze mecze czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Całe spotkanie w barwach Arsenalu Londyn w meczu wyjazdowym w Stambule z Beşiktaşem rozegrał Wojciech Szczęsny, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W innych spotkaniach Bayer Leverkusen z Sebastianem Beniszem wygrał na wyjeździe z FC Kopenhaga 3-2, Napoli zremisowała z Atletikiem Bilbao 1-1, Salzburg pokonał 2-1 Malmę, a Steaua Bukareszt z Łukaszem Szukałą w składzie 1-0 wygrała z Ludogorcem. Marcin Cieślak z 8 wynikiem awansował do finałowego wyścigu na 200 metrów stylem zmiennym pływackich Mistrzostw Europy w Berlinie. O medale będzie się ścigał dziś wieczorem. Czas na informacje o pogodzie. Dziś na wschodzie, tak się rymowało, południowym wschodzie oraz nad samym morzem pochmurno i deszczowo. Na Zamojszczyźnie i na Podkarpaciu możliwe także burze, a w pozostałych regionach wyjrzy słońce. W Warszawie już to uczyniło ku naszej uciesze. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz w czasie burz porywisty w porywach nawet do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 999 hektopaskali. Mogłoby o tego jednego hektopaskala jeszcze podskoczyć. Byłoby tak ładnie okrąglutko. A jeśli chodzi o temperatury, dość spora amplituda. 19 stopni tylko w Suwałkach i Augustowie, 20 w Trójmieście i Elblągu, 21 w Warszawie, Łodzi, Gorzowie, Bydgoszczy i Szklarskiej Porębie, a 22 w Bielsku Białej i Krakowie, ale już 23 w Zamościu i Nowym Sączu, 24 w Krośnie i Tarnobrzegu, do 25 stopni w Rzeszowie. I dodam jeszcze, bo już tak chłodem powiało, że to są wszystko temperatury dodatnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Detramax, by nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Dziś Światowy Dzień Wyznawania Miłości. Państwo od samego początku audycji tę miłość wyznają bliskim osobom, ale także swoje przemyślenia przysyłają. Wyrażenie kocham cię nie nadaje się na pierwszą randkę, bo wszak nie znamy aż tak dobrze drugiej osoby. A jeśli już jesteśmy jakiś czas w związku, bądź wybranką jest nasza serdeczna przyjaciółka, no to nie ma się czego bać. W moim przypadku zdało to egzamin, wręcz idealnie napisał pan Szymon. No czasami wyznanie miłości też przez przypadek następuje, jak u pana Krzysztofa, który pisze tak. Kiedyś moja luba przytuliła się do mnie, mówiąc: wącham cię, zrobiło mi się ciepło, odpowiedziałem: też cię kocham. No i jakoś dalej tak poszło. 10 minut prawie. 10 minut prawie po 7, to już nasza piosenka dnia. Tak kończy się najnowsza płyta zespołu Perfect. Bardzo sympatycznie się kończy i to nagranie nosi tytuł Strażak. I będzie dziś na naszej antenie częściej niż raz. Proszę posłuchać. Perfect. Pewną sobotę w Polsce gdzieś, w niezbyt przyjazny dzień, zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bar, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło. Barden, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Bawił się, dopóki nie zmożył nas sen. dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat. Jakby nie oni, jakby mnie ja, jakby to tamten już świat. Jeden, jedyny z nich, mało znany mi dość, mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. Święty z niego dość gość, czyli strażak, czyli perfekt, to jest nasza piosenka dnia. No dość rozrosła się sekcja Dęta w tym zespole, no ale proszę bardzo, taka to ewolucja. 12,5 minuty po godzinie 7, teraz na chwilę odejdziemy od Światowego Dnia Wyznawania Miłości i zajmiemy się problemem polskich warzyw i owoców. Zapraszamy do Trójki. Bo to już trzeci tydzień rosyjskiego embarga na nasze warzywa i owoce. Wielu z nas, żeby wesprzeć polskich rolników, chce kupować rodzime produkty. Tylko czy przeciętny klient bazarków jest w stanie rozpoznać, które warzywa i owoce są polskie, a które z importu? Nie potrafię. Staram się, ale czasami nie jestem pewna, czy wybieram polskie, czy wybieram zagraniczne. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo w jaki sposób. Doktor Anna Szafirowska-Walędzik z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Trzeba się znać na odmianach i wiedzieć, że akurat ta odmiana u nas nie jest produkowana. Albo można też po porze roku, prawda, w której kupujemy. No to wiemy, że o tej porze roku, chociaż też są różne, przecież w truskawki mamy powtarzające owocowanie, czy maliny też. Ale no powiedzmy zimą, jakbyśmy zobaczyli, że są truskawki w sprzedaży, no to raczej one nie będą polskie. Tak możemy rozpoznać, ale patrząc na produkt, właśnie jakby był opakowany, coś tam napisane, no to można przeczytać, ale jeżeli on jest na bazarze, no to nie mamy takiej możliwości. Czy te owoce, które są z etykietą, że one są polskimi owocami, to rzeczywiście są zawsze polskie owoce? Każdy eksporter, każdy handlowiec powinien poinformować konsumentów o kraju pochodzenia danej żywności. Profesor Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jesteśmy informowani dokładnie, z jakiego kraju to pochodzi. Natomiast oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, że ktoś próbuje nas oszukać z różnych względów. Skąd są w ogóle te warzywa? Te są polskie. Z Topora. 60-70 do Warszawy. U pana widzę pomidory, cebula, ziemniaki. Irga to polska pewnie odmiana, prawda, tak. Ziemniaków. Czyli wszystko wskazywałoby na to, że to polskie warzywa. Czy tak jest rzeczywiście? Czy można to rozpoznać? Można. Sprzedawca owoców i warzyw w warszawskiej hali Mirowskiej. Tak jak ziemniak, nie myty jest. Po prostu jak sprowadzają, jest tu myte wszystko. Tak samo pomidor. Po tej szczypułce można poznać, że jest świeży. Przeważnie nie ma w ogóle wtedy. Także obrywają, żeby się lepiej trzymał, przechował. A cebula? Są podobne. Przede wszystkim nasze owoce psują się szybciej, mają mniej konserwantów. Włodzimierz Ziomski, sprzedawca. Na przykład ta gruszka, ona leży 2 miesiące i z nią się nie dzieje. A co nasza, to za gruszka? To z RPA. No wygląda przepięknie. No tak, a nasza leży tydzień i trzeba ją wyrzucić. No pomidory kształt. Widzi pani, no nasze pomidory są niekształtne raczej. Takie troszkę zdeformowane. Tak, tak, tak. A zagraniczne, no to jest każde identyczne, jakby kopiarka to robiła. Czy można rozpoznać, które owoce są rzeczywiście polskie? Bardzo trudno, chociaż są smakosze, którzy twierdzą, że zawsze poznają smak polskiego jabłka czy polskich warzyw. Natomiast na świecie następuje unifikacja, nie tylko produkcji żywności i praktycznie podobne odmiany czy identyczne są we wszystkich krajach. Dotyczy to większości produktów, ale oczywiście są odmiany bardzo typowe dla danego kraju, gdzie indziej się nie udają albo nie osiągają takich walorów smakowych jak w kraju pochodzenia. Na przykład co to może być? No to mogą być odmiany jabłek. To są rośliny, czyli coś, co żyje i na to coś, na taki produkt, który jest uprawiany w atmosferze, czyli w środowisku bym powiedziała, ma wpływ właśnie to środowisko. Dane jabłko na przykład może dzisiaj mieć inny rumieniec w tym roku, a w przyszłym roku jak nie będzie słońca albo będzie to słońce inaczej się układało, to ten rumieniec będzie inny i możemy się pomylić bardzo łatwo. Te, które pachną, myślę, że to polskie. Mam nadzieję, że mam rację. A te, które nie pachną, wydaje mi się, że te, które zostały zerwane wtedy, kiedy nie były dojrzałe i były transportowane przez wiele, wiele kilometrów. Tracą zapach po drodze? Tak, wydaje mi się, że tracą zapach. Co my tutaj jeszcze mamy? No banany to wiadomo nie nasze. Brzoskwinie no, też. No brzoskwinie są polskie. Tu te są polskie? Piękne brzoskwinie, tak. Pachną. No właśnie. A tu są włoskie. Te tutaj? Tak. No mniej pachną. No mniej, no oczywiście. No nasze są bardzo aromatyczne. Oczywiście, że tak. No, w przypadku na przykład ziemniaków też sprawa jest prosta, bo wiadomo, że jeśli ziemniaki to polskie, a kartofle to z importu. Może być tylko właściwie problem, chociaż też nie. No. Polskie ananasy też można rozpoznać. Zwykle ich nie można dostać na bazarku. A polskich warzyw i owoców szukała tam Izabela Woźniak. 16,5 minuty po 7 za chwilę zajrzymy do porannej prasy. Ale najpierw bardzo przyjemne nagranie, które też Państwu się podoba. Erland Öje. Tak chyba to powinno brzmieć. There is only so much juice you can suck out of a fruit and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere, better climb its steps with care or be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give. Take the moment when it comes, let it lead you, let it run. Feel the moisture in the air, feel your fingers through your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is hard. Our common unknown aim, from the north side of the town to the south where we lay down under floodlights but no stars, without people without cars, where I ask you without sound, where you answer without words, through the moon that's written down. When you close your eyes you find you can prophesize the steps, visualize the maps. If you act upon it when there's no trace of doubt within, when your heart is freshly stung, you cannot fail, you cannot act wrong. You say that life is mine. Deklaruję, że będę w tym roku kupował polskie warzywa i polskie owoce. Raz, jestem patriotą. Dwa, ten rok był tak urodzajny, że na działce to ja mam tylko chwast w tym roku, no i odrobinę ziemniaków, akurat irgę. Będę kupował polskie warzywa. Polecam. My również polecamy serdecznie. 22 i 7 trójek, polecamy ten numer telefonu. Nasze warzywa, owoce po prostu się fajnie i ładnie uśmiechają. Weźmy taką gruszkę lub buraka, uśmiechnięte od ucha do ucha. Trzeba dobrze patrzeć na bazarze. Podpowiada ktoś. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Trzeba dobrze patrzeć z naszych oczu, tak było napisane. Oczko, także na zegarze, 21 minut po siódmej. Poranna prasa i Maja Borkowska. W Gazecie Polskiej codziennie artykuł: podejrzany kolega komendanta na wolności, podejrzenie o nakłanianie do podpaleń, sfingowanie kradzieży z włamaniem i kolizji drogowej oraz możliwość grożenia świadkom. Takie argumenty przekonały sąd rejonowy w Międzyrzeczu, który 9 czerwca zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Krzysztofa K., kolegi nadinspektora Marka Działoszyńskiego, szefa policji. Niespodziewanie jednak tydzień temu prokurator Renata Szynczewska zdecydowała o wcześniejszym wypuszczeniu go na wolność. Decyzją prokuratora rejonowego w Międzyrzeczu tymczasowy areszt został uchylony. Zastosowano zamiast tego poręczenie majątkowe w wysokości 7 000 zł, dozór policyjny i zakaz zbliżania się do konkretnie wskazanych osób pomawiających tego pana, tłumaczy codziennej rzecznik prokuratury Dariusz Domarecki. Decyzję w tej sprawie prokurator Renata Szynczewska podjęła z własnej inicjatywy. Jak ustaliła codzienna, w poniedziałek w miejscowości Skwierzyna, w której przebywa obecnie na wolności K, przebywał również jego znajomy, komendant główny policji, generał Marek Działoszyński. O tym w artykule podejrzany kolega komendanta na wolności w Gazecie Polskiej codziennie. Na stronach Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej: pieniądz tanieje, kredyty mieszkaniowe drożeją. Banki nie walczą o klientów niską marżą. Kto pożycza na mieszkanie, mając niewielki wkład własny, dostanie bardzo drogą ofertę. W miarę jak w dół idzie inflacja, rosną oczekiwania, że RPP obniży stopy i spada WIBOR, czyli cena, po jakiej sobie pożyczają pieniądze instytucje finansowe. Banki jednak nie chcą pogodzić się ze spadkiem przychodów i podnoszą marże kredytów. Patrząc na zmiany w kredytach hipotecznych wprowadzone w lipcu, można stwierdzić, że banki nie mają litości dla osób, które nie posiadają dużych oszczędności, mówi Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Co prawda od początku lipca średnia marża kredytów mieszkaniowych z wysokim wkładem własnym wzrosła z 1,78 do 1,81%, jednak dla osób nie posiadających dużych oszczędności, które mogą przeznaczyć na udział własny, wzrost jest drastyczny. I o tym w artykule pieniądz tanieje, kredyty mieszkaniowe drożeją, na stronach Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej. Jeszcze Gazeta Stołeczna: zabierają mi piec. Pamiętasz? Mam piec podobny do Bramy Triumfalnej? Nie byłem Miron u ciebie. Miron Białoszewski. Wiem, wiem. Zabierają mi piec, oddajcie mi piec, zabrali. No właśnie. Miron Białoszewski napisał odę do pieca z kamienicy przy ulicy Poznańskiej 37 i ten piec, jak Brama Triumfalna, musi teraz ustąpić miejsca windzie. Mamy awanturę na 4 fajerki. Ponad 100-letnia eklektyczna kamienica stoi blisko hotelu Polonia. Cudem przetrwała II wojnę światową, jest ogrzewana piecami na węgiel. Ma elewację z przewagą cegły klinkierowej, detal secesyjny gzyms pod dachem zdobią łodygi i kwiaty. W rejestrze zabytków jest od 1965 roku. W zamkniętej bramie widać zdobienia sztukateryjne, płynie żaglowiec, są personifikacje wiatru. Na elewacji tablica z piaskowca. Miron Białoszewski, poeta, mieszkał tu i tworzył w tym domu w latach 1945-1958. Jego mieszkanie na drugim piętrze jako ostatnie jest jeszcze zajęte przez lokatorów, choć już sprzedane, tak jak cała kamienica. Właśnie tam stoi piec uwieczniony przez poetę w wierszu. Teraz kamienica będzie biurowcem. Na drugim piętrze, w miejscu planowanego szybu windy, stoi piec Białoszewskiego. Przeszkadza, więc ma zostać usunięty. Nikt, kto mieszka w zabytku, nie może się czuć bezpiecznie, denerwuje się Jan Śpiewak, prezes Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Nowy właściciel wyrzucił mieszkańców, chce pruć ściany. Nasze miasto tak ucierpiało w czasie II wojny światowej, a teraz ratusz pozwala na niszczenie zabytku. To świadek XX wieku, pamiątka po wybitnej postaci naszej kultury. Szkoda pieca i zabytku na biurowiec. Stowarzyszenie zapowiada petycję do Ministerstwa Kultury, by obalić zgodę stołecznego konserwatora zabytków na przekształcenie kamienicy w biurowiec. Zabierają mi piec, ten artykuł w Gazecie Stołecznej. No, ciekawe, co zrobię z blokiem przy Lizbońskiej kiedyś tam, kiedyś w przyszłości. Tak. Maja Borkowska, bardzo dziękuję. Jeszcze jeden list od państwa. Będę kupował polskie jabłka, polskie buraki, wszystkie polskie warzywa i owoce, ale niech producenci rolni kupują nasz polski węgiel. Jest ładniejszy od rosyjskiego i ma lepsze parametry, napisał pan Marek. 25,5 minuty po godzinie 7. Co to za hymn? No tego chyba mówić i przypominać słuchaczom Trójki nie trzeba. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. To nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, czy chcesz, czy nie. Elektryczny hymn męskiego grania. No i tak, jeszcze wracając do Światowego Dnia Wyznawania Miłości, ktoś napisał: moje wyznanie było, gdy nie było komórek telefonicznych oczywiście, nie było e-maili, nie było Facebooka, były listy pisane własnoręcznie, no i tymi listami wyznałem miłość. Dzięki mnie Poczta Polska miała wyższe obroty. To pan Marek, serdecznie pozdrawiamy. No są tacy, którzy jeździli specjalnie kilometry, setki kilometrów, żeby wyznać osobiście, i PKP też dzięki nim jakoś funkcjonowało. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. 7:30 minie za pół minuty, ale Benjamin Filip już jest w studiu. I przedstawi państwu skrót najnowszych informacji. Tragiczny bilans błotnych lawin w Japonii. Co najmniej 18 osób zginęło, a 22 uznaje się za zaginione. Lawiny zeszły ze zboczy wzgórz na przedmieściach Hiroshimy, rozmiękłych po długotrwałych i wyjątkowo ulewnych opadach deszczu, zaskakując ludzi w czasie snu. Wiele domów jest zniszczonych lub uszkodzonych. Do niektórych ratownicy musieli dostać się przy pomocy śmigłowców i lin, by udzielić pomocy mieszkańcom. Władze ostrzegają przed kolejnymi opadami, które mogą spowodować kolejne lawiny. Kolejnych rozmów pokojowych w sprawie Strefy Gazy na razie nie będzie. Izrael i Hamas znów nawzajem oskarżają się o złamanie rozejmu. Mimo zawieszenia broni, Hamas wystrzelił około 40 rakiet na Izrael, w tym na okolice Tel Awiwu i Jerozolimy, a Izrael przeprowadził na Strefę Gazy 35 ataków z powietrza. Od 11 do 15 tysięcy złotych, tak wartość zegarka Sławomira Nowaka ocenili przed sądem trzej rzeczoznawcy. Zegarek jest sponiewierany, chyba użytkownik go nie szanuje, uznał jeden z nich. Drugi stwierdził wręcz przeciwnie, że zegarek jest bardzo szanowany. Zgody nie było też co do wyceny. Proces byłego ministra transportu zmierza do końca. Poseł jest oskarżony o złożenie 5 fałszywych oświadczeń majątkowych, w których nie ujawnił, że ma zegarek wart więcej niż 10 tysięcy złotych. Nowak nie przyznaje się do zarzutu, twierdzi, że z zegarkiem pokazywał się publicznie, więc nigdy nie chciał go ukrywać i nie wiedział, że musi wpisać go do oświadczenia. We Włoszech apele o przedłużenie turystycznego sezonu miałby trwać do października i choć trochę podratować branżę przed skutkami kryzysu gospodarczego i niepogody. Właściciele hoteli liczą straty i zastanawiają się, jak je zmniejszyć. Burmistrz jednej z nadmorskich miejscowości w Toskanii wystąpił z oficjalnym wnioskiem o przedłużenie wakacji do końca września, ale Ministerstwo Oświaty mówi stanowczo nie. Są też jeszcze inne pomysły, by na przykład we wrześniu szkoły były otwarte tylko do czwartku. W skrócie to wszystko, pełny serwis o 8. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Milion osób pracuje na czarno. Najnowsze dane w tej sprawie zestawili statystycy z GUS-u. Z ich wyliczeń wynika, że w ubiegłym roku liczba osób pracujących bez umów nie wzrosła, ale też nie spadła. Najczęściej w szarej strefie funkcjonują monterzy, budowlańcy oraz ogrodnicy. Rzeczpospolita pisze, że łącznie wartość ich pracy warta jest rocznie 50 miliardów złotych. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Do końca września potrwają analizy na temat tego, jak wyglądać będzie system poboru opłat na polskich autostradach. Ale jak mówi zastępca szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Andrzej Maciejewski, jedno jest pewne. Istotą jest to, żeby po prostu zlikwidować te bramki. Zakładamy, że w 2017 roku taki system bezbramkowego poruszania się po drogach będzie gotowy. Gość Salonu Ekonomicznego powiedział, że nowy system prawdopodobnie będzie oparty nie na jednej firmie pobierającej opłaty jak teraz, lecz na wielu różnych spółkach, u których będzie można zapłacić za przejazd autostradą. Chodzi o to, żeby ten system był na tyle elastyczny, żeby nie trzeba było co jakiś czas budować systemu od nowa. Mówimy tutaj o teleinformatyce. Tutaj co pół roku jest jakieś nowe rozwiązanie. To, jak my będziemy wnosić opłatę, czy ja będę to robił specjalnie dedykowanym pudełkiem, czy będę to robił elektroniczną winietą, czy będę to robił przez komórkę na przykład. Kupując sobie, nie wiem, aplikację u operatora mojej sieci, tak, albo nie wiem, telewizji kablowej. Musi być łatwość dostępu do tego. A rozmowa z Andrzejem Maciejewskim również w dzienniku Gazecie Prawnej. Ropa tanieje. Ta typu Brent, czyli europejska, kosztuje już tylko 101,5 dolara za baryłkę. To najmniej od ponad roku. Eksperci mówią, że to słabnąca światowa gospodarka odpowiada za taki stan rzeczy. Sprawdzamy inne notowania, tym razem giełdowe. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy wzrosty. 0,5% zyskał indeks S&P 500. To na Wall Street, a w Azji już spadki, wzrosty symboliczne. Nikkei do góry tylko o 0,02%, Hang Seng o 0,05%, a traci Shanghai Composite. W tej chwili 0,19%. Złoty odrobinę słabszy, ale kursy na podobnych poziomach co wczoraj. Euro kosztuje 4,18, dolar 3,14 zł, funt 5,21, a frank szwajcarski 3,45. Więcej informacji ekonomicznych proszę szukać na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Gdzieniegdzie ciepło, gdzieniegdzie upalnia, gdzieniegdzie chłód. 19 stopni tylko dziś w Augustowie i Suwałkach, 20 w Trójmieście i Elblągu, 21 w Bydgoszczy, Gorzowie, Łodzi, Warszawie oraz Szklarskiej Porębie. W Krakowie i Bielsku 22, w Zamościu, Nowym Sączu 23, w Krośnie i Tarnobrzegu już blisko bardzo ciepłych temperatur 24, a można powiedzieć, że mini upał w Rzeszowie 25 stopni. Wiatr będzie zachodni, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz podczas burz porywiste, a burze dziś możliwe na Zamojszczyźnie i na Podkarpaciu. Na wschodzie, na południowym wschodzie, czyli właśnie tam, a także nad samym morzem pochmurno i deszczowo, no to jasne. W pozostałych regionach wyjrzy słońce, ciśnienie 999 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 26 minut, godzina 8, czyli, no tego już Państwu przypominać nie muszę, wybieramy się na koncert. I aż trudno byłoby pominąć zestaw koncertowy z pewnej stacji muzycznej, gdzie odbywały się swego czasu bardzo piękne koncerty bez prądu. A publiczność reagowała, no mimo wszystko, bardzo energetycznie. As it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here, my head sworn to go it alone and hold it along, hold it along and hold it go it alone and hold it along. Oh, oh, oh, oh, this lonely deep sit hollow. Half a world away. My shoes are gone, my life spent. I've had too much to drink. I didn't think, and I didn't think of you. I guess that's all I needed. To go it alone, and hold it alone, hold along and hold it. Go it alone, and hold it along. Oh, oh, oh, oh, oh, this lonely world is wasted. Pathetic eyes, high life, blind and tight, turn to see. The storm, it came up strong. It shook the trees and blew away our fear. I couldn't even hear. To go it alone, and hold it along, hold it along. Hold it, go it alone, and hold it alone. Ho, ho, ho. Go it alone, and hold it alone, hold along and hold it. Blackbirds backwards, forwards and fall. And ho, ho, ho. Oh, and this could be the saddest dusk I've ever seen, to turn to a miracle. I'm alive, my mind is racing, as it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away to go. Może się Państwo z tym nie zgodzą, ale to był jeden z lepszych koncertów z cyklu Unplugged. R.E.M. Half a World Away. W takim szczytowym chyba momencie tej grupy. Za 22 minuty godzina 8. Dziś dzień światowy, dzień wyznawania miłości, ale to jednak nie powinno przesłonić nam zupełnie innych problemów. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. I pod lupą dziś znajdą się unijne drogi, autostrady, ale po kolei. W Niemczech wraca sprawa opłat dla obcokrajowców za korzystanie z dróg. Okazuje się, że przepisy przygotowane przez tamtejsze Ministerstwo Transportu mogą być niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Cały projekt coraz mniej podoba się także samym Niemcom, którzy obawiają się, że też odczują w kieszeni nowe przepisy. Łączymy się teraz z naszym korespondentem w Berlinie, Wojciechem Szymańskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo podróżujesz, sprawę znasz. Czy to oznacza, że opłat z autostrady uda się uniknąć? No trudno w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, ale widać wyraźnie, że cały ten pomysł wprowadzenia opłat za drogi dla obcokrajowców staje się coraz bardziej problematyczny, bo przypomnę, że Niemcy chcą od 2016 roku pobierać opłaty za korzystanie z dróg. Opłaty miałyby obowiązywać teoretycznie wszystkich, także niemieckich kierowców, ale w założeniu Niemcy mają nie odczuć tych opłat, bo odpowiednio zostanie im zmniejszony podatek samochodowy. Oznacza to, że w praktyce płacić będą tylko kierowcy z zagranicy. I niedawno tym przepisom przygotowanym przez niemieckie Ministerstwo Transportu przyjrzeli się eksperci z Biura Analiz Naukowych Bundestagu, no i nie zostawili na tym projekcie suchej nitki. W ekspertyzie czytamy, że to pośrednia dyskryminacja obywateli innych krajów Unii Europejskiej i że takiego rozwiązania nie da się pogodzić z unijnym prawem. No, przypomnę, że całej sprawie od początku przygląda się Komisja Europejska, która od początku też mówi, że nie pozwoli na dyskryminację na europejskich drogach. O tym przypominała niedawno rzeczniczka Komisji do spraw transportu Helen Cairns. Zasada niedyskryminacji jest podstawową zasadą Traktatu Unii Europejskiej. Zadaniem Komisji Europejskiej jest zapewnienie, że będzie ona przestrzegana. Tak też będzie robić Komisja. Ale ten pomysł wprowadzenia opłat za drogi nie podoba się także no, nie tylko prawnikom i Komisji Europejskiej, ale także zwykłym Niemcom, którzy no, nie wierzą trochę politykom, że nie będą musieli płacić. Boją się, że prędzej czy później, skoro już zostanie otwarta ta furtka do opłat i oni będą musieli zapłacić, państwo w końcu sięgnie także do ich kieszeni. Przed wprowadzeniem tych opłat ostrzegają też lokalni politycy z terenów nadgranicznych, którzy boją się, że winiety, bo tak ma działać ten system, odstraszą na przykład Szwajcarów albo Francuzów, którzy chętnie teraz przyjeżdżają na zakupy do Niemiec. Tak naprawdę ten pomysł nie podoba się także głównym siłom politycznym w Niemczech, bo opłaty za autostrady to jest projekt, na który uparła się bawarska partia CSU. To jest ten najmniejszy partner koalicyjny w rządzie. CSU uzależniło współrządzenie od właśnie wprowadzenia opłat. No i teraz trzeba to jakoś zrealizować. Ale pomysł nie podoba się także opozycji. Lider Partii Zielonych, Cem Özdemir, mówił ostatnio w telewizji ARD, że ten cały plan to głupota. Będzie z tego niewielki dochód, za to ogromne koszty biurokratyczne, tylko po to, abyśmy mieli naklejkę na samochodzie. Te opłaty są absurdalne. A więc tak reasumując, to mamy dość kuriozalną sytuację w Niemczech, bo nie ma żadnej wielkiej presji na wprowadzenie opłat. Większość polityków tego nie chce. Nie chcą tego sami Niemcy. Wątpliwości ma Komisja Europejska, no ale trzeba będzie jakoś opłaty wprowadzić, robiąc przy tym naprawdę no, dziwny legislacyjny szpagat, żeby raz nie obciążyć niemieckich kierowców, ale też nie zadrzeć z Komisją Europejską. No a wracając do pytania wyjściowego, czy opłat za autostrady uda się uniknąć, pożyjemy, zobaczymy. Jest to plan, przed którym stoi i wiele poważnych przeszkód, więc może tego terminu w 2016 roku nie uda się Niemcom dotrzymać. Opłaty za korzystanie z autostrad to jedna sprawa, a opłaty za korzystanie z autostrad niewłaściwie i także innych dróg to sprawa druga. Wiemy, że na autostradach generalnie w Niemczech nie ma ograniczeń prędkości, choć są takie odcinki, gdzie te ograniczenia jednak są, no ale to są konkretne odcinki. Tymczasem no, wielu turystów, którzy przejeżdżają przez Niemcy, albo po prostu ludzi, którzy tam podróżują, także z innych krajów, no gdzieś tam daje się policji niemieckiej złapać. Dostają potem mandaty. No właśnie, dostają albo nie dostają. Unia bierze się za ściganie tych piratów drogowych i ta groźba już w tym roku rzeczywiście wydaje się poważna. Jak to wygląda w Niemczech, ta sprawa? No rzeczywiście przez wiele lat te mandaty chyba nie dochodziły, czy też nie zawsze dochodziły, jeżeli dostało się mandat w innym kraju Unii Europejskiej. Unia faktycznie się za tę sprawę wzięła. Już w 2010 roku wprowadzono pierwsze przepisy regulujące tę sprawę, ale brakowało jeszcze tak zwanych punktów kontaktowych w poszczególnych krajach Unii, które wymieniałyby się danymi tych samochodów, które zostały na przykład złapane na fotoradar. Z tego co wiem, w Polsce w tym roku zaczął działać taki punkt kontaktowy, który wydaje, no właśnie zgodnie z unijną dyrektywą, wydaje innym krajom Unii Europejskiej dane tych polskich kierowców złapanych za granicą w Niemczech. To już Niemcy są trochę do przodu, bo ten punkt kontaktowy i ta unijna dyrektywa zaczęły działać już przed rokiem, w wakacje ubiegłego roku, także no, oznacza to, że jest coraz mniej krajów Unii Europejskiej, w których no, jeżeli zostaniemy złapani na przykład przez fotoradar, no to jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że tego mandatu nie dostaniemy potem listem do naszej skrzynki pocztowej. Także czasy, kiedy tych mandatów nie było albo można było próbować ich nie płacić, no chyba powoli odchodzą do lamusa, bo tutaj już działa normalna biurokratyczna machina, to znaczy za sprawę zabierają się sądy, potem ewentualnie komornicy. Także no, skoro zjednoczona Europa, to i zjednoczony system mandatowy. I taki zjednoczony system pamiątek z wakacji w postaci zdjęcia. Wojciech Szymański z Berlina. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia za kwadrans prawie godzina 8. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything's wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Florencja, to już za nami. Za 12,5 minuty 8 pan Maciek z Bielska-Białej pisze: zachęcony waszą audycją w Światowym Dniu Wyznawania Miłości zadzwoniłem do mojej ukochanej, żeby jej powiedzieć, że ją kocham, a ona do mnie. No i tylko po to dzwonisz, ale obudziłem ją. Poza tym wiem, że ona też mnie kocha. Ranek@polskieradio.pl albo 71335. Co taka mina? Taka. Bo coś mi się przypomniało, mogło? No proszę, to proszę powiedz, co nie. To powiedz przynajmniej co w tygodnikach. Maja Borkowska. Tygodnik powszechny, tu między innymi rozmowa zatytułowana Polityka na żmijowisku. To jest rozmowa z Januszem Piechocińskim, wicepremierem i prezesem PSL. Zużyliśmy już wszystkie PR-owe sztuczki służące radykalizacji konfliktu PiS i PO. Jeśli mam wybór między Macierewiczem a Niesiołowskim, to znaczy, że nie mam wyboru. Tak mówi w tej rozmowie. I dalej mówi jeszcze tak. Samotność Kaczyńskiego i Tuska jest porażająca. Oni nie mają ani następców, ani partnerów, tylko oportunistycznych odtwórców i potakiwaczy. PiS marzy o powstaniu liberalno-socjalistycznym koalicji Tusk-Miller-Palikot, świadomie idzie w izolację, żeby w końcu wziąć całą pulę. Ta rozmowa z Januszem Piechocińskim w Tygodniku Powszechnym, także w Tygodniku. Legionista, fotograf, na zdjęciach, które robił 100 lat temu, dominuje uśmiech. Nietypowy, bo wojenny. Jan Włodek w 1914 roku na front poszedł z aparatem. Jeśli już widać ich twarze, to widać i uśmiech. Nie jest blady, ani sztucznie do ust przyklejony. Jest szczery, zwykle spod wąsa, zaczepny. Bo choć są na wojnie, nie myślą, padło na nas, to walczymy. Zgłaszając się do Legionów, szli na ochotnika. I o tych fotografiach w artykule Legionista, fotograf, Tygodnik Powszechny, jeszcze z Tygodnika w Pułapce Liczb. Duży jest dziś popyt na komunikat liczbowy, syntetyczny, jednoznaczny, łatwy do porównań. Cena za to może być jednak wysoka. Czy grozi nam dyktat statystyk? To w Tygodniku Powszechnym, a w Gazecie Polskiej między innymi... Bestie Putina mordują na Ukrainie. Zachód nie rozumie, że okrucieństwo jest dla Rosji od wieków normalnością. W wykonaniu Putina jest ono wprost proporcjonalne do jego sukcesów w wojnie propagandowej. Im bardziej uda mu się zohydzić wroga w oczach świata, tym zbrodnie są bardziej bestialskie i jednocześnie mniej kamuflowane. Jeszcze z Gazety Polskiej. Berlin, podajcie nazwiska agentów. Władze Niemiec zamierzają wzmocnić ochronę kontrwywiadowczą. Pod lupę mają trafić nie tylko państwa uznawane za wrogie i niebezpieczne, lecz także tak zwane zaprzyjaźnione. Na czym ma polegać ta akcja? Na błyskawicznym namierzaniu szpiegów obcych państw. By to osiągnąć, niemieckie MSZ wysłało do ambasad prośbę o wydanie nazwisk ich współpracowników. Potem było jeszcze ciekawiej. I o tym w artykule w Gazecie Polskiej. Polityka, a w niej człowiek od tortur. Obama ma wiele powodów, aby pozbyć się szefa CIA Johna Brennana. Nie przewidział aneksji Krymu ani rozpadu Iraku, ale prezydent straciłby pewność, że jego tajemnice pozostaną tajemnicami. Najpierw miał się ukazać do końca lipca, potem w pierwszym tygodniu sierpnia i już ostatecznie przed kongresowymi wakacjami, czyli do 15 sierpnia. W poniedziałek wciąż leżał jednak w sejfach Komisji do Spraw Wywiadu Kongresu USA. Chodzi o raport z dochodzenia tej komisji na temat kontrowersyjnych metod CIA ścigania podejrzanych o terroryzm. Raport jest gotowy, ale jego publikacja opóźnia spór Kongresu z szefem CIA Johnem Brennanem o to, co dokładnie można w nim ujawnić. I o tym w Polityce, także w tym tygodniku Tajemnice wirusów. Spełnia się katastroficzny scenariusz, piszą media, strasząc nas epidemią eboli. Czy rzeczywiście wirusy noszą w sobie nieuchronną zagładę cywilizacji? To naprawdę najwyższa pora, by bić w dzwony na trwogę, bo gorączka krwotoczna staje u naszych bram. Przecież nie tak dawno panicznie baliśmy się wirusa SARS, wywołującego nietypowe zapalenie płuc. W 2009 roku sen z powiek spędzała zaś tak zwana świńska grypa, a rządy wielu państw w pańce kupowały nie do końca przetestowaną szczepionkę. Po świńskiej grypie straszyła zaś ptasia. Czy wirusy rzeczywiście prędzej czy później nas wykończą? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy zrozumieć, czym są te dziwne i budzące grozę mikroby. I o tym w artykule Tajemnice wirusów w tygodniku Polityka. Jeszcze z polityki, ze stron Historia. Pomoc niecałkiem bratnia. W sierpniu 1980 roku zdesperowana władza kilkakrotnie była gotowa skorzystać z niecodziennego pośrednictwa, byle tylko załagodzić nastroje społeczne. Do rozgrywki próbowano wciągnąć najpierw Kościół katolicki, a następnie Waszyngton. To na stronach Historia w tygodniku Polityka. A tygodniki przeglądała dla Państwa moja Borkowska. Ktoś pyta, jak poznać śliwkę węgierkę, czy jest z Polski? A to pestka akurat. Słyszałem podobno, że oliwki w Hiszpanii w tym roku nie obrodziły. Jak jest z oliwkami we Włoszech? No, możemy to teraz sprawdzić. Dzień dobry. Dzień dobry, ale o tym niestety gazety nie piszą. Nie piszą, ale jak jest z tymi oliwkami, panie Marku? No chyba będą i takie jak trzeba. Natomiast wiemy, że w Apulii jest klęska, jeśli chodzi o stare drzewa oliwkowe, te, które często się sprzedaje. Można przecież w niektórych miejscach kupić takie stare drzewo i posadzić w swoim ogródku, mówiąc, że cała nasza rezydencja, no to jest wielowiekowa tradycja. To zajrzyjmy do prasy. Marek Lenek, zajrzyjmy do prasy. Przyznam się, nie biję się w piersi, bo każdego to czeka, że z powodu urlopu spędzonego poza Włochami miałem pewną lukę, nie dotyczącą faktów, ale komentarzy raczej, czy też tego, co się mówi. Otóż dowiedziałem się dzisiaj z dziennika La Repubblica, że obecna minister obrony Roberta Pinotti jest takim cichym kandydatem na prezydenta Włoch, bo przecież nieuchronnie przyjdzie moment, że 89-letni prezydent ustąpi z urzędu, jest już nim po raz drugi Giorgio Napolitano, no i trzeba będzie wybrać następcę. Otóż ta pani jest, jak twierdzi dziennik rzymski La Repubblica, murowanym kandydatem, ale dowiaduje się o tym z artykułu, który nie ma nic wspólnego z włoską polityką, ze sprawami wewnętrznymi, lecz z polityką międzynarodową, która dzisiaj, o dziwo, bo nie zdarza się to często, jest rzeczywiście tematem numer jeden wszystkich włoskich dzienników. Chodzi przede wszystkim, od tego się zaczyna, o stracenie dziennikarza amerykańskiego przez islamistów, najprawdopodobniej, nie jest to rzecz pewna, przez ekstremistów w Syrii. Chodzi o sytuację w Iraku, dokąd dzisiaj na kilka godzin do Bagdadu i do Erbilu udaje się premier Matteo Renzi. I chodzi również o to, że w parlamencie wspomniana minister Pinotti wraz ze swoją koleżanką, szefową włoskiej dyplomacji Federico Mogherini, przekonywać będzie parlament o tym, by jak najszybciej wysłać broń dla Kurdów. Historia tej broni jest bardzo ciekawa, bo jest to broń skonfiskowana uczestnikom wojny na Bałkanach. Broń pochodząca z dawnego Związku Radzieckiego, która leży we włoskich magazynach. I teraz od parlamentu zależy, czy będzie można ją z magazynu wyjąć i przesłać do Iraku. O tym będzie także rozmawiać premier Renzi w Bagdadzie. Komentarze na ten temat oczywiście zajmują dużo miejsca i jak wspomniałem, zawierają również pewne aluzje do sytuacji wewnętrznej. Roberta Pinotti, kandydat na prezydenta, a Federica Mogherini w dalszym ciągu kandydat na szefową unijnej dyplomacji. Mówi się nawet w dzienniku La Repubblica, że ta włoska inicjatywa z przesłaniem i to oby jak najszybciej broni irakijskim Kurdom też powinna poprawić jej wizerunek w oczach partnerów unijnych, którzy uważają Federicę Mogherini, słusznie czy nie, za zbyt uległą wobec Rosji w kryzysie ukraińskim. To wszystko opisała, a przeczytał państwu Marek Lenert, a opisała włoska prasa. Bardzo dziękuję. Za 4 minuty, godzina 8. Zapraszamy do reklamy. Zaczynamy wielkie odliczanie. Jeszcze tylko do jutra. Super okazje w sklepach Euro. Smartfon LG L1-2 Android za 159. Samsung Smart TV 40 cali 200 Hz za 1790. Pralka 1000 obrotów Indesit 6 kg pojemności. Klasa A+ za 790. I dodatkowo ekstra raty. Euro. Lider rynku RTV i AGD w Polsce. Proszę państwa, zwykła plotka, a może rewolucja na rynku pożyczek. Obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można, uwaga, zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso. Będzie. Bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję, drugi rok gratis i teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Tylko teraz szalone dni w Orange. Tablet Samsung Galaxy 3 7 cali w super cenie już od złotówki. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl, tylko dzisiaj do końca dnia. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8, to jest Polskie Radio, program trzeci, audycja poranna. Krystian Hanke, przypomnę, że to jest środa, 20 sierpnia. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Prokuratorzy czekają na ministra Sienkiewicza, chcą go przesłuchać w śledztwie w sprawie afery podsłuchowej. Przesłanie dla Ameryki. Do sieci trafił tak zatytułowany film z rzekomej egzekucji amerykańskiego dziennikarza. Mieli go zabić dżihadyści z państwa islamskiego. Zabytkowa kamienica w centrum Warszawy, w której mieszkał Miron Białoszewski, zamieni się w biurowiec. Ujawnienie kulis tej rozmowy 2 miesiące temu wstrząsnęło opinią publiczną. Za pół godziny szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz ma się stawić w warszawskiej prokuraturze. Chodzi o aferę podsłuchową i układ, jaki szef MSW miał zawrzeć z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Kilka tygodni temu prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Z publikacji wprost wynika, że Sienkiewicz i Belka omawiali możliwość usunięcia Jacka Rostowskiego ze stanowiska ministra finansów w zamian za finansowanie deficytu budżetowego przez Narodowy Bank Polski. Szef MSW już następnego dnia zapewniał, że żadnego układu nie było i że rozważał jedynie hipotetyczny scenariusz. Ale prokuratury tymi oświadczeniami nie przekonał, bo jak tłumaczył prokurator Przemysław Nowak, w tym konkretnym przypadku mogło dojść do naruszenia niezależności Narodowego Banku Polskiego. Poprzez zawarcie nieformalnego porozumienia między prezesem Rady Ministrów a prezesem Narodowego Banku Polskiego. Dlatego w tej sprawie wszczęto śledztwo, ale Bartłomiej Sienkiewicz zapewnia, że będzie współpracował, bo prokuratura ma obowiązek wyjaśnić wszystkie szczegóły do końca i bardzo chętnie w tym pomogę. Nie wiadomo jeszcze, czy śledczy przesłuchają premiera Donalda Tuska. Wiadomo natomiast, że prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka ma się zgłosić do prokuratury 1 września. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dżihadyści z Państwa Islamskiego twierdzą, że zamordowali amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Na dowód opublikowali w internecie film wideo z egzekucji. Amerykański wywiad sprawdza teraz autentyczność nagrania. Opublikowany wczoraj film propagandowy Państwa Islamskiego przedstawia zamaskowanego bojownika, który podżyna gardło ubranemu w pomarańczowy strój mężczyźnie, którym jest najprawdopodobniej zaginiony w Syrii 2 lata temu 40-letni Amerykanin James Foley. Bojownik mówi, że zabicie dziennikarza jest odwetem za amerykańskie bombardowania sił Państwa Islamskiego w Iraku. Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Caitlin Hayden poinformowała, że rząd Stanów Zjednoczonych jest w posiadaniu filmu z rzekomą egzekucją Foleya. Nasze służby wywiadowcze działają tak szybko, jak to możliwe, by ustalić, czy nagranie jest autentyczne. Jeśli jest prawdziwe, to jesteśmy zbulwersowani brutalnym morderstwem niewinnego amerykańskiego dziennikarza i przekazujemy kondolencje jego rodzinie oraz przyjaciołom, oświadczyła Hayden. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komisja Europejska szykuje się do złożenia skargi na Rosję do Światowej Organizacji Handlu w sprawie embarga na żywność. Bruksela przyjęła polski wniosek w tej sprawie. Ewentualne postępowanie szybko się jednak nie zakończy. Bruksela bierze pod uwagę kilka możliwości działań w związku z rosyjskim embargiem. Skarga do WTO jest jedną z nich. Aktywnie przygotowujemy się do ewentualnego złożenia prośby o konsultacje na forum WTO w ramach systemu rozstrzygania sporów, powiedział rzecznik komisji Peter Stano. Zanim do tego dojdzie, problem ma być omówiony w gronie krajów członkowskich i państw trzecich, które też zostały dotknięte przez rosyjskie restrykcje. Jeśli do złożenia skargi rzeczywiście dojdzie, trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, bo rozwiązywanie sporów na forum WTO zwykle trwa wiele miesięcy. Te decyzje, jeśli będą, to oczywiście nie będą natychmiast. Mówił po spotkaniu z komisarzem Karelem de Guchtem minister Marek Sawicki. Unijne skargi do Genewy nie są rzadkością. Wspólnota wielokrotnie zwracała się o rozstrzygnięcie spraw przeciwko Chinom, krajom Ameryki Południowej czy właśnie Rosji. Na początku kwietnia rozpoczęła postępowanie dotyczące rosyjskiego embarga na unijną wieprzowinę. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Mam piec podobny do bramy triumfalnej, pisał Miron Białoszewski. Wszystko wskazuje na to, że za moment nie będzie ani pieca, ani mieszkania, w którym tworzył pisarz. Mowa o kamienicy przy ulicy Poznańskiej w Warszawie, gdzie ma powstać biurowiec. Jan Śpiewak z pisma Miasto jest nasze, który walczy o to, by kamienica zachowała swój historyczny wygląd. Przyznaje, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chodzi o to, żeby po prostu jak najtaniej, jak najbardziej wydajnie wykorzystać tą nieruchomość. No tu też warto zwrócić uwagę, w jaki sposób właściciel pozbył się mieszkańców własnościowych, podwyższając im fundusz remontowy do 150 zł, no to widzimy, z jakim mamy do czynienia człowiekiem. Konserwator zabytków nie widzi nic szczególnego w tym, że biurowiec zastąpi kamienicę. Piotr Brabander zapewnia, że projektanci nowego budynku zadbali o to, by historia Mirona Białoszewskiego w tym miejscu nie umarła. Ten piec z tego mieszkania zostanie przeniesiony do holu wejściowego na parterze i ten piec zostanie zrekonstruowany z istniejących kafli w holu wejściowym, gdzie, jak projektanci zapewniają, dodatkowo jeszcze zostanie umieszczona we wnętrzu tablica o tym, że w tym budynku mieszkał nasz słynny poeta. Kamienica w Warszawie przy ulicy Poznańskiej powstała w 1904 roku. Miron Białoszewski mieszkał w niej w latach 1945-58. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Słukowska. Jerzy Janowicz awansował do 1/8 finału turnieju Winston-Salem. Polak pokonał Portugalczyka João Souza po dramatycznym spotkaniu. Pierwszy set Janowicz wygrał do 1 w 21 minut i wydawało się, że mecz będzie dla naszego tenisisty spacerkiem. Jednak w kolejnej partii wyżej notowany Portugalczyk przebudził się i zwyciężył 6-3. Ostatni set zakończył się tiebreakiem, a ostatnie piłki tego meczu należały do Janowicza. Winston-Salem do drugiej rundy tabla awansowali Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. W pierwszej rundzie polska para pokonała Brytyjczyków Fleminga i Hutchinsa. remisa 6-7, 6-3 i 10-2. Pierwszy mecz o Superpuchar Hiszpanii między dwiema madryckimi drużynami, Realem i Atletico, zakończył się remisem 1-1. Zdaniem hiszpańskiej prasy, remisem ze wskazaniem na Atletico. Mimo remisu komentatorzy chwalą Atletico i krytykują zespół Carla Ancelottiego. Taki wynik na boisku Realu Madryt daje drużynie Diego Simeone przewagę, podkreślają. Ich zdaniem gospodarzom zabrakło dynamiki gry. Czerwono-biali zneutralizowali rywala i